dessa tider ändrat sig om sidor och blivit si och så. Kärleken ser nästan börjat stå på en ganska tvivelsam nivå. Ofta vi gjort gifta, föremålen skifta, det är vår tids paroll. Knappen hos en präst hämtar sina test för när man går åt var sitt håll. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Då var det lite mera hyfsning på den stora, stora kärleken. Nu är man gift och åderlåten och håller sig till tabeldåpen. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Med armén är trollat, får för Albin hållat, Gud vet vad det bär. Snabbt och vår stolta svenska här, bara av en inskränkt militär. Och vår kraft i armen, och vårt mod i varmen, är en saga blott. I sin sarkofag, vänder sig en dag, gamla vänner Bernadotte. Nej, tacka vet jag det som var en gång, för länge, länge, länge sen. Då hade vi kanoner och gevär när vi gick mot fienden. Gör nu ryssen en våldgästning så har vi bara vaxfontästning. Nej, tacka vi inte det som var en gång för länge, länge, länge sen. Herr ärkebiskop Nathan är en stor deladan häromdagen med vaxfontport. När han sa att kjolen den ska bort för den är så oanständigt kort. Jag tycker också att det lyxer så klär ut i byxor liksom andra män. Gärna min modell, bara ni är snäll och inte exponerar era knän. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Det var ingen Charles som på stallmässagården, då var det ham och folk och sprätt och ungdomen. Det behövdes ingen kruschen och ingen tjåsig och sjörsörsen. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Ja, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Det var den gamla goda tiden man hade bruk för murarna uppe på murarställningen. Och de byggde riktigt bra hus utan att mogelkorven skulle ha en pinne för sig. Ja, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Ja, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Och med härskorna hos den gamla goda tiden 15 röster i den räcker till att spilla på rockkragen. När man fick vad man behövde utan man skulle rita det som låg på brant i en skövle. Ja, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge.